Trójka budzi. Thank you. I minęła godzina piąta, dokładnie 6 minut temu. Dzień dobry Państwu. Francuska grupa Cortex otworzyła nam dzisiejszą audycję Trójka Budzi. I mam nadzieję, że ta propozycja choć trochę poprawiła Państwu poranny nastrój. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Będziemy z Państwem do godziny szóstej. Więc żebyśmy jeszcze milej spędzili wspólnie czas, zachęcam Państwa do kontaktu. 71335 to nasz numer SMS, ale przede wszystkim namawiam do wysyłania porannych meldunków mailowych albo pozdrowień na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na Państwa wiadomości i zaczynamy nowy dzień. Jordan Dennis i niezwykle energetyczne Cramps na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. I mimo tej ciemności mam wrażenie, że na Myśliwiecką wpadło właśnie trochę słońca. Nie wiem jak Państwo, ale ja się nie mogę doczekać dzisiejszego dnia, więc już oficjalnie zrywam kartkę z kalendarza. Dziś mamy 7 dzień grudnia, to znaczy, że wczoraj były Mikołajki. Proszę się od razu pochwalić, czy Państwo dostali jakieś fajne prezenty. A dziś mamy Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. Poza tym imieniny obchodzą Ambroży, Marcin, Agaton i Józefa. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Wyczytałam też, że dziś słońce wzejdzie o 7:28, zajdzie o 15:26, co jest nieco przygnębiającą wiadomością, ale do 21 grudnia, czyli do tego najkrótszego dnia, zostało niewiele czasu, a potem będzie już tylko lepiej. Mam ze strony odebranych telefonów. Połączenie znowu nieudane, proszę ponów. I nie pytaj mnie o rady, nie wiem jak ci pomóc. 0-2-2-4-8-2-2-4-8. Mam ze strony odebranych telefonów. Połączenie znowu nieudane, proszę ponów. I nie pytaj mnie o rady, nie wiem jak ci pomóc. 0-2-2-4-8-2-2-4-8. Telefix na flight, mutek Vito. Terminy chcą poznać na Cito. Booker me na go to Tito. Dlatego poleci forward, bo ciągle siedzimy nad płytą. Ciuchy z HM'a nie witą. Buchy od zioma ze Friko. Tytoń zalega na spodniach. I tak spędzamy ten life. W weekendy pijany tańczę. Jaki DJ, taki kraj. Niech ktoś mu zabierze kable. Nie wrzucam ciuchów na aukcje. I nie mam dziabek na razie. Ale mam ziomów na zawsze. Trwalsi są niż tatuaże. Lub tylko lubię tak myśleć. Nie chcę zostać sam, nie, nie. Zostać sam, nie, nie, nie. Może polubię się z wyjściem z moich czterech ścian, nie. Wolę zostać sam, nie. Mam ze strony odebranych telefonów. Połączenie znowu nieudane, proszę ponów. I nie pytaj mnie o rady, nie wiem jak ci pomóc. 0-2-2-4-8-2-2-4-8. Mam ze strony odebranych telefonów. Połączenie znowu nieudane, proszę ponów. I nie pytaj mnie o rady, nie wiem jak ci pomóc. 0-2-2-4-8-2-2-4-8. Yeah. Dopalam peta na raz. Trochę tęskniłem za deszczem, jak zawsze kiedy coś mam. Nudzę się i szukam więcej. Chciałbym lecieć do Hiszpanii teraz. Zbieram się, jadę nad Bałtyk. Miałem się niczym nie martwić teraz. Staram się niczym nie martwić, się nie martwię. Bo jakby nie było, damy radę sobie zawsze. Bo jakby nie było, to zadzwonimy po bandę. Odreagujemy i pojedziemy po bandzie. Ja, a jak z bandem? To robimy swoje i zobaczymy jak będzie. Na razie udaje, że nie działa mi messenger. Nie chce mi się gadać, daj mi chwilę, zaraz przejdzie, ja. Lub tylko lubię tak my. Myśleć. Nie chcę zostać sam, nie, nie. Zostać sam, nie, nie, nie. Może polubię się z wyjściem z moich czterech ścian, nie. Wolę zostać sam, nie. Mam ze strony odebranych telefonów. Połączenie znowu nieudane, proszę ponów. I nie pytaj mnie o rady, nie wiem jak ci pomóc. 0-2-2-4-8-2-2-4-8. Mam ze strony odebranych telefonów. Nieodebranych i Mięta, utwór z niedawno wydanej płyty 36 i 6. Dostaję od Państwa pierwsze wiadomości i poranne meldunki. Swoją obecność zaznaczył już pan Wincenty, pani Ania, pani Alina, pan Mariusz, Nikifor z Podpieklisk. A pan Mikołaj napisał, że wstał przed świtem, słucha Trójki, a zaraz wsiada na rower i rusza do pracy. I tak, panie Mikołaju, ja wiem, że Mikołajom w grudniu wszystko wolno, ale rower przy tej pogodzie to jest dość ryzykowne rozwiązanie, więc proszę na siebie uważać. Na trójkowym zegarze 15 minut po godzinie 5, to ja proponuję, żeby posłuchali Państwo pewnego utworu i w ramach naszej cotygodniowej samplowej zagadki poszukali ukrytych w nim sampli. Dziś na celownik bierzemy kompozycję Ain't No Half Steppin'. Oh yeah, I'm with this. I'm just gonna sit here laid back to this nice mellow beat, you know. and drop some smooth lyrics. Cause it's 88, time to set it straight, you know what I'm saying? And there ain't no half-stepping. Word, I'm ready. Rappers stepping to me, they wanna get some. But I'm the Kane, so yo, you know the outcome. I'm not the victory, they can't get with me. So pick a BC date, cause you are history. I'm the authentic poet to get lyrical. For you to beat me, it's gonna take a miracle. And stepping to me, yo, that's a wrong move. So what you want, Hobbs? Dope or dog food? Competition, I just devour. Like a pit bull against a chihuahua. Cause when it comes to being dope, hot damn, I got it good. Now let me tell you who I am. The B-I-G-D-A-D-D-Y-K-A-N-E. Dramatic, Asiatic, not like many. I'm different, so don't compare me to another. Cause they can't hang, word to the mother. At least not with the principal in this pedigree. So when I roll on your rappers, you better be ready to die because you're petty. You're just a butter knife, I'm a machete. This made my Ginsu, wait until when you try to front so I can chop into your body. Just because you try to be basing, Friday the 13th, I'ma play Jason. No type of joke, yeah, game, puzzle, or riddle. The name is Big Daddy, yes, big, not little, so define it. Here's your walking papers, sign it, and take a walk as the Kane's about to talk, cause I don't have stepping. I'm the Big Daddy. So soon I'll have to open a school of MCing for those who wanna be in my field and court. Then again on second thought, the happiness coming out sounding so similar. It's quite confusing for you to remember the originator. And boy do I hate a perpetrator. But I'm much greater. The best, oh yes, I guess, suggest the best. Your best don't mess or test your highness. Unless you just address with best finesse and bless the paragraph I manifest. Rap prime minister, some say sinister. Non-stop in the groove until when it's the climax, climax. Relax and chill, have a break from a take of me acting ill. Brain cells are lit, ideas start to hit. Next the formation of words that fit. At the table I sit, making it legit. And when my pen hits the paper, aw shit, I stop to stand strong over MCs and devour with the power of Hercules or Samson. But I go further to limp, cause you can scout my cameo and I still have strength. And no, that's not a myth, and if you try to rip or get whipped, the man with the given gift of gab, your vocab, I only ignore. Be sleeping on your rhymes till I start to snore. You can't awake me or even make me fear your son, cause you can't do me none. So think about it if you're trying to go. When you wanna step to me, I think you should know that. I'm the Big Daddy. I'm the Big Daddy. I'm the Big Daddy. I appear right here and scare and dare a mere musketeer that would dare to compare. Put him in the rear, back there where he can't see clear. Get a beer, idea, or near steer. Yeah, sworn to be wannabe competition. Trying to step to me, must be on a mission. I'm on the stage, is where I'ma get you at. You think I'm losing? Picture that. Mr. C, step to me. So when you hear a death rhyme, believe that I'm the author. I grab the mic and make them CZ evaporate. The party people say, damn, that rapper's great. The creator, conductor of poetry, etc., etc. It ain't easy being me. I speak clearly so you can understand. Put words together like letter, man. Now that's dictation. Listening to my innovation. Not like the other MCs that are an imitation or an animation, a cartoon to me. But when I'm finished, I'm sure that you are soon to see reality. My secret technique, because I always speak with mentality. I put my title in your face, dare you to face. And if you try to come get it, yo, I'ma show you who's winning. So if you know like I know, instead of messing around, play like Roy Rogers and slow down. Just give yourself a break, or someone else will take your title. Namely me, because I'm homicidal. That means murder. You sound like the herder, another MC. They try to get with me, I'll just break them and make them and rake them and take them and mold them and make them hold up the peace sign. Assalamu alaikum. Big Daddy Kane i Ain't No Half Steppin', czyli przedmiot naszej dzisiejszej samplowej zagadki. Jeśli dobrze się Państwo wsłuchali i wiedzą, skąd pochodzą użyte w tym kawałku sample, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Rozwiązanie poznamy mniej więcej za pół godziny. A my teraz pozostaniemy w klimatach rapowych, ale tym razem na trójkowej antenie pojawi się soulowo-rapowy numer ze świetnej tegorocznej płyty Solówka po lekcjach. Stasiak, Rozali i Łona. Uwaga, będzie piosenka. Może nastać napięcie, też czas nie będzie stał tu. Zostaw to dla tych, którzy wiedzą, co z tym zrobić. Zjedli na tym zęby. Chodź na sto. Masz wpływ duży, daj się wykazać, obserwuj postępy. Zostaw to, podaj dalej, puść w obieg. Rozpoznaję adresata w sobie. Ile razy mogłem spać spokojniej? Tyle samo razy igrał ze mną stres. Nie wystarczy przecież samo, żyj wolniej, aby wcisnąć stop i przestać biec. Jestem typem, chcę uratować świat. W moim domu nie jestem z tym sam. Weźmy wszystkie bezdomne psy do nas. Już nadajesz im wszystkim imiona. A gdzie zdrowy egoizm już po nas? Już jesteśmy za burtą w pontonach. Właśnie tak, Rozi, powiedz im. Tak. Może nastać na więcej, lecz czas nie będzie stał tu. Tu powiedzieć pas jest lepsze, odpuścić wcześniej niż tu. Potrzebnych spraw znowu nie daje spać, więc rzuć go z siebie, bo na co ci to? Przepraszali, ja im, że nie ma sprawy, luz. Mówili, że już jedzie, mówili, że ma być już, bo nowy dostawca, stary im od lipca wypadł. Tak mówili, a gdzie jest moja pizza, pytam, a? Bo mnie tu ciurki leci czas. Złapię za telefon, gotów dzwonić do nich już trzeci raz. Ale myślę, to nie twoja branża, zostaw. Nie zrozumiesz nigdy tego systemu dostaw. Innym razem Szczecin, wałek grubiego, ktoś melan sklecił. Jest właśnie środek tego, że przed knajpą wisi rekin na linach, a nas jest czworo i kminimy, a te liny poprzecinać. Hej, hej, mocno trzyma się nic, bądź próbujemy kluczem jej, zęby ma i zapalniczką, ale nic nie działa, nic, a faza każe lecieć. Także tym razem może lepiej zostaw to tak. Gdy marsz truta jest mocna, na bibę weź, zostaw tę rybę i racz już wejść na dach. Lgnij tam jak futerał do skrzypiec, to jest normalne w tej ekipie. Zostaw to tak. Gdy masz truta jest mocna, na bibę weź, zostaw tę rybę i racz już wejść na dach. Lgnij tam jak futerał do skrzypiec, to jest normalne w tej ekipie. Czas nie będzie stał tu. Tu powiedzieć pas jest lepsze, odpuścić wcześniej niż tu. Kompozycja o tym, że z niektórymi rzeczami czasem warto dać sobie spokój. Zostaw to. Stasiak, Rozali i Łona na antenie radiowej Trójki. Na trójkowym zegarze 25 minut po godzinie 5. Niebawem zerkniemy, jaka dziś czeka nas pogoda. Podobno istnieje takie stare przysłowie: święty Ambroże, zimy nam przysporzy. No dziś imieniny Ambrożego, więc jest szansa, że zima nas zaskoczy, chociaż mam też wrażenie, że to przysłowie słyszałam w wariancie z każdym możliwym imieniem. Ale zobaczymy zaraz, czy faktycznie jest się czego obawiać. Zanim to, posłuchamy jednak jeszcze jednego utworu i będzie to klasycznie już, tradycyjnie dla tej audycji, Stevie Wonder. Ale tym razem w remiksie, który świetnie ożywia oryginalną wersję. Love Light in Flight. Love's light in flight. Fuel injection passion.

Jakiś czas temu obiecałam, że grupa Sisters będzie pojawiała się częściej podczas naszych wtorkowych spotkań, więc w końcu jest. Sutra na antenie radiowej Trójki. Świetnie się słucha tej kompozycji o poranku i trochę trudno uwierzyć, że od premiery tego kawałka minęło już prawie 18 lat. A tak a propos premier, mam dla Państwa coś nowego na dziś, choć brzmiącego trochę tak jak twórczość soulowych muzyków lat 70., ale zdecydowanie jest to duży plus i komplement. Pięknie kołysząca kompozycja Never Be Another You i kobieta o niezwykłym głosie, Shayna Shepherd. Oh, Jestem bardzo ciekawa, czy Państwo są tak samo zauroczeni tym utworem jak ja. Shayna Shepherd i Never Be Another You na antenie radiowej Trójki. A skoro jesteśmy przy muzycznych nowościach, to mam dla Państwa coś jeszcze. Właściwie no nie będzie to taka zupełna nowość, bo ten utwór ujrzał światło dzienne ponad rok temu, ale nie to jest najważniejsze. Jakiś czas temu Eskał Bey i Tomek Nowak powołali do życia projekt muzyczny Tyrmand, inspirowany twórczością Leopolda Tyrmanda. To wszystko oczywiście było elementem obchodów zeszłorocznego roku Tyrmanda. I w ramach tego projektu powstała płyta Tyrmand to Jazz, na której znalazło się kilka świetnych kompozycji. Między innymi utwór Nic na pewno, w którym udział wziął także Mr. Crime i warszawski raper Procente. I tak się wspaniale składa, że ten album za 4 dni będzie miał, za 3 nawet, będzie miał premierę na winylu, więc jest to gratka dla miłośników czarnych płyt. A my teraz oczywiście posłuchamy małej zapowiedzi tego wydawnictwa. Nic na pewno. Proszę położyć tą walizkę, do rynku daleko. To pan wie, dokąd ja idę. To wszyscy idą w jedną stronę. Długo pani zostaje w darmowie? Przed dnia, pan? No ja też. Co pani robi w Darłowie tak grubo przed sezonem? Wczesna wiosna to nie czas na piękne wczasy. Do tego sama z walizką na tym pustym peronie. Wolne pokoje? Zaraz panią zaprowadzę. Tymczasem może przejdźmy na ty, podajmy sobie dłonie. Jak historyk sztuki z niby dziennikarzem. Bo przez kilka dni będziemy tutaj we dwoje. Jeszcze nie wiesz, że te dni będą pełne wrażeń. Niby para z innego świata. Puste ulice, puste plaże, puste knajpy. Wiatr od morza swoim chłodem nas omiata. I żadne z nas nie gra tu w otwarte karty. Bałtyk może być drogą do pełnej wolności. A ten port moim ostatnim polskim przystankiem. Zanim cię poznałem było dużo prościej. A teraz orzech do zgryzienia mam twardy. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Chcę oddzielić przeszłość grubą kreską. Ale odkąd cię spotkałem nie jest mi już wszystko jedno. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Oddzielić przeszłość grubą kreską. Ale odkąd cię spotkałem nie jest mi już wszystko jedno. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Chcę oddzielić przeszłość grubą kreską. Ale odkąd cię spotkałem nie jest mi już wszystko jedno. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Dzisiaj nic nie wiem na pewno. Akcenty tandety, właśnie te drobne defekty budzą tkliwość mężczyzn. Ten stan rzeczy rodzi oceany uczuć subtelnych. Oni nie mają pojęcia, na czym babom zależy. One lubią dzieci, koty, kwiaty i książki. Nie znoszą brzydkich mebli, nudy i głupoty. Mimo to same często chętnie udają idiotki. Definicją egzystencji jest katastrofizm. Gdy układa się fatalnie, wiesz, że będzie jeszcze gorzej. Życie przypomina gówno na kole. Raz na górze, raz na dole. Uwięzione w sinusoidzie, a nieaktualne żale niszczą miłość bezlitośnie. Nadzieja nadaje się do szyderczych przysłów. Dlatego ubywa bez przerwy optymistów. Gatunek ludzki dzielę na wędrowców i wycieczkowiczów. Szczęście zawsze jest gdzie indziej. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Oddzielić przeszłość grubą kreską. Ale odkąd cię spotkałem nie jest mi już wszystko jedno. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Chcę oddzielić przeszłość grubą kreską. Ale odkąd cię spotkałem nie jest mi już wszystko jedno. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. Chcę oddzielić przeszłość grubą kreską. Ale odkąd cię spotkałem nie jest mi już wszystko jedno. 7 dalekich rejsów za mną, 1 przede mną. Wczoraj wiedziałem, dzisiaj nic nie wiem na pewno. A dzisiaj nic nie wiem na pewno. Yeah. go zburzyć, ale zawsze kosztem czegoś. Rozpadają się nam precyzyjne plany. Szukamy skarbów, ale wciąż nie tam, gdzie trzeba. Czy lepszy świat na nas gdzieś tam czeka? Czy raczej strach przed przemeblowaniem życia? Kapitana i knajpa zamajaczy z daleka. Chyba, że wcześniej opadnie tutaj kotwica. Chyba, że wcześniej opadnie tutaj kotwica. SKB, Tomek Nowak, Procente i Mr. Crime. Nic na pewno w audycji Trójka Budzi. Robię małą aktualizację i uzupełniam wiadomości od państwa. Pan Zbigniew, pani Monika i pan Michał mówią dzień dobry. Pani Maria pisze, że zaspała i pozdrawia wszystkich słuchających. Dostałam też wiadomość od stałego słuchacza Szczupaka. Ja również jestem na trójkowym posterunku i słucham trójeczki już od 4 rano, albowiem zaraz ruszamy z kolegą na narwiańskie sandacze. Pozdrawiam z Doliny Narwi w powiecie pułtuskim. No, w Dolinie Narwi o tej porze musi być naprawdę pięknie, więc trochę panu tej porannej wyprawy zazdroszczę. A tak a propos tych wiadomości, to chyba czas w końcu rozwiązać naszą dzisiejszą samplową zagadkę. Pół godziny temu pytałam państwa, skąd pochodzą sample użyte w utworze Ain't No Half Steppin', za którym stoi Big Daddy Kane. No i odpowiedź jako pierwszy ekspresowo podesłał dziś słuchacz Nikifor, a chodziło o utwór Blind Alley grupy The Emotions. Yeah! The Emotions w audycji Trójka Budzi. Na trójkowym zegarze 6 minut do godziny 6. Już za chwilę audycja Pora na Trójkę, więc niestety będę już uciekać. Dzisiejszą audycję realizowała Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Justyna Grabasz i dziękuję bardzo za dziś. Życzę Państwu wspaniałego dnia i do usłyszenia. I can live with it.